Są radiostacje hip-hopowe. Na ulicy się widzi ludzi, którzy słuchają hip-hopu. Ludzie rymują na ulicach. Jest to wszędzie. Wiadomo, no, też na to jest hip-hop, ale nie w takim stężeniu, nie w takiej czystej formie. A myślicie o tym, że na przykład jak skończycie studia, to będziecie mogli rzeczniku z muzyki po prostu rozwijać się tak, jak będziecie chcieli? Liczę na to, żeby przez ten czas jeszcze zanim zdążę zrobić studia, żeby mógł zacząć z tego żyć. Aha. Zacząć żyć tak, wiesz, naprawdę.